własny, własny. Ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Jestem graczem, raczej gram w to graszty. To zaszczyt, gramy na zmianę, ja raz, raz. Teraz nasza kolej, sprawdź białostocką szkołę. Ja tak robię, rap z lodem, szkocką polej. To Podlaska, płyta do Gwiazdka, tytan. Ta płyta to unikat, nie pytaj, unikaj. Kto i co, to ja i moja klika. Technika nabyta, pomyka po bitach, klasyka. Wyryta na tych chodnikach, chwytasz pełnię pontyfika. To garny biznes od zaplecza, mam w pisie debiut roku, zgarnę debiut stulecia. To mocna strona, moc mam w dłoniach. Dzisiaj cała noc na mikrofonach, pot na skroniach. Nieraz krew i łzy, zawsze twarda garda. I chuj ty, mój styl tłusty, podcina gardła. Styl, mam styl, własny, własny. Ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Jestem graczem, raczej gram w to graszty. To zaszczyt, gramy na zmianę, ja raz, raz ty. Być pionierem jak Cool DJ Kertz, liderem jak Petey Jones, jak pierwsi b-boys, Nigga Twins, The Herculoid. Jak Zulu Nation, fama, familia, Papua Front. Gorący słoneczny joint, północno-wschodni krąg. To lokalny koloryt, zwany pierwszą ligą. Uniwersalny monolit, faworyt stylu z poiwą. Jak nie być w formie, nie ma pojęcia, sam Allah. Skoro w tym mieście są lepsze świnie niż w Lady Dallas. Forma wzrasta, słychać to już na dwunastkach. Klei to tylko garstka, w górach na osiemnastkach. Dla ziomów, kapturach, czapiurach, New Era, Air Maxa. Rajterów, raperów, serum dla koneserów. Prawda! Who got the best flow? With the realness? Pro forma. The invincible. Forma jest pro, ja mam flow, który napierdala zęba. I nie ma co, jak daję show, to sala jest pełna. Bo wersów mam wiele, są świeże jak dziewice. Jestem stręczycielem, puszcza mnie na ulicę. I patrz, to jest rap, co głuchych i niemych rusza po świt. Są takie bębny, że pękają bębny w uszach. Do czego słuchasz, to pro formy? Multum, styl, show, beat, flow, punche. Spójrz tu, wkładaj rok między drzwi, będziesz zaraz zbierał palce. Proste, to jakbym na plac zabaw jechał walcem. Nie jeden w walce, już odpadł norma. Białystok WWA równa się punche, pro forma. Styl, mam styl, własny, własny. Ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Jestem graczem, raczej gram w to graszty. To zaszczyt, gramy na zmianę, ja raz, raz ty. 10 lat w czerym baskrze, tym piórem utrapienia. Mierzę czas w BPM-a, 9-2 na ten temat. 8-3 od urodzenia syna Andrzeja i Ewy. Matka dała oddech mija, ojciec nie dał nawet sobie przeżyć. Na niebie księżyc dodaje formie dramat. Twoim jest, gdy nurt twoich myśli zniesie fala. W sztormie słów wypływa fama, że drybluje style. Szlifuję formę i kocham rap jak dalej Lama Tybet. Sztylet wbijam w polski hip-hop. Niestety, nie jeden chce, żebyś był tanią dziwką. To krety, za PLN zrobił wszystko i cisza chlebem. Póki co spotkamy się u ciebie na pogrzebie. Pancze, które nie spalają się przy wejściu w atmosferę. Twoja kura mózgowa zwija przy tym interes. Nawet dziwki obcinają cię, czują obrzydzenie. Synek dziury miałeś chyba w szwajcarskim serze. Większe sięce, chcę jak ja to czuć. I siostry mi się oddają, zamieniając słuch dziś. Stoję za majkiem, masz policzone dni. Pokazuję drzwi, po co te łzy? Nigdy z remizy, rap nigdy ze wsi. Rap dla ulicy, rap tylko miejski. Zniknę z listy przebojów, ale jedno wiedz. Nigdy z pamięci, nigdy serc ma. Zeszyt wersów wystarczy, nic więcej. Obiekt pożądania niejednego M. Nie tylko złe. Forma pro, bez farmazonu. Białostocki, chłopaczyna aż do zonu.